أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. اور اگر وہ توڑ نے اپنی قسم عہد کرنے کے لیے بعد اور عیب لگاوے تمہارے دین میں تو لڑو کفر کے سرداروں سے، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آئیں. کیا نہیں لڑتے ایسے لوگوں سے جو توڑیں اپنی قسمیں اور فکر میں رہیں کہ رسول کو نکال دیں، اور انہوں نے پہلے چھیڑ کی تم سے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ سو اللہ کا ڈر چاہیے تم کو زیادہ اگر تم ایمان رکھتے ہو. لڑو ان سے تا عذاب دے اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں اور رسوا کرے اور تم کو ان پر غالب کرے اور ٹھنڈے کرے دل مسلمان لوگوں کے اور نکالے ان کے دل کی جلن، اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے؟ اور حالانکہ ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے، اور نہیں پکڑا انہوں نے سوا اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے کسی کو بھیدی، اور اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو. خلاصہ تفسیر. اور اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں عہدوں کو توڑ ڈالیں جیسا کہ ان کی حالت سے غالب ہے، اور عہد توڑ کر ایمان بھی نہ لائیں بلکہ اپنے کفر پر قائم رہیں، جس کا ایک اثر یہ ہے کہ تمہارے دین اسلام پر طعن و اعتراض کرے، تو اس حالت میں تم لوگ اس قصد سے کہ یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں ان پیشوایانہ کفر سے خوب لڑو، کیونکہ اس صورت میں ان کی قسمیں باقی نہیں رہیں، یہاں تک قبل نقض پیشن گوئی ہو چکی، آگے اب وقوع نقض کے قتال کی ترغیب ہے. کہ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور بنی بکر کے مقابلے خزاں کی مدد کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلا وطن کر دینے کی تجویز کی، اور انہوں نے تم سے خود پہلے چھیڑ نکالی کہ تمہاری طرف سے وفائے عہد میں کوئی کمی نہیں ہوئی، انہوں نے بیٹھے بٹھائے خود ایک شوشہ چھوڑا. بس ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو؟ کیا ان سے لڑنے میں ڈرتے ہو کہ ان کے پاس جمعیت زیادہ ہے؟ سو اگر یہ بات ہے تو ہرگز ان سے مت ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور ان سے ڈرنے کا یہ مقتضا ہے کہ ان کے حکم کے خلاف مت کرو، اور وہ حکم دیتے ہیں قتال کا، پس ان سے لڑو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دے گا اور ان کو ذلیل و خوار کرے گا اور تم کو ان پر غالب کرے گا، اور ان کی تعذیب اور بھاری نفرت سے بہت سے ایسے مسلمانوں کے قلوب کو شفا دے گا اور ان کے قلوب کے غیظ و غضب دور کر دے گا جو خود تاب مقابلے کی نہیں رکھتے، اور ان کی حرکات کو دیکھ کر دل ہی دل میں گھٹتے ہیں. اور انہی کفار میں سے جن پر توجہ و فضل کرنا منظور ہوگا اللہ تعالی توجہ بھی فرمائے گا، یعنی مسلمان ہونے کی توفیق دے گا. چنانچہ فتح مکہ میں بعض لڑے اور ذلیل و مقدول ہوئے اور بعض مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں کہ علم سے ہر ایک کا انجام کہ اسلام ہے یا کفر جانتے ہیں، اور اتنی حکمت سے احکام مناسبہ مقرر فرماتے ہیں. اور تم جو لڑنے سے جو جی چراتے ہو گو بعضے ہی صحیح، تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی اسی حالت پر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ہنوز اللہ تعالی نے ظاہری طور پر ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے ایسے موقع پر جہاد کیا ہو، اور اللہ و رسول اور مؤمنین کے سوا کسی کو خصوصیت کا دوست نہ بنایا ہو، جس کے ظاہر ہونے کا اچھا ذریعہ ایسے موقع کا جہاد ہے جہاں مقابلہ عز و اقارب سے ہو، کہ پورا امتحان ہو جاتا ہے کہ کون اللہ کو چاہتا ہے اور کون برادری کو، اور اللہ تعالی کو سب خبر ہے تمہارے سب کاموں کی. بس اگر جہاد میں چستی کرو گے یا سستی کرو گے اسی کے موافق تم کو جزا دے گا. معارف و مسائل. قریش مکہ جن سے سن 6 ہجری میں بمقام حدیبیہ ایک معاہدہ التواء جنگ کا ہوا تھا، ان کے متعلق سورہ توبہ کی ابتدائی آیتوں میں بطور پیشن گوئی کے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ یہ لوگ اپنے معاہدے پر قائم نہ رہیں گے، جس کا ذکر سورہ توبہ کی 7 آیت میں کیف یکون للمشرکین عہد کے الفاظ میں گزر چکا ہے، اور پھر 8, 9, 10 آیتوں میں ان کی عہد شکنی کے اسباب کا بیان ہوا. 11 آیت میں اس کا بیان آیا کہ عہد شکنی کے اس جرم عظیم کے بعد بھی اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور اپنے اسلام کا اظہار نماز روزے کے ذریعے کرنے لگیں تو پھر مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کے پچھلے جرائم کا کوئی اثر اپنے معاملات میں باقی نہ رکھیں، بلکہ ان کو اپنا دینی بھائی سمجھیں اور برادرانہ معاملات کریں. مذکورہ 12 آیت میں اس کا بیان ہے کہ پیش گوئی کے مطابق جب یہ لوگ عہد شکنی کر ہی ڈالیں تو پھر ان کے ساتھ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. اس میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ تُوْمُ أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهَدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. یعنی اگر یہ لوگ اپنے معاہدے اور قسموں کو توڑ ڈالیں اور مسلمان بھی نہ ہوں بلکہ بدستور تمہارے دین اسلام پر طعن و تشنیع کرتے رہیں تو ان کفر کے پیشواؤں کے ساتھ جنگ کرو. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ تقاضائے مقام اس جگہ بظاہر یہ تھا کہ فقاتلوہم فرمایا جاتا، یعنی ان لوگوں سے قتال کرو. قرآن کریم نے اس جگہ مختصر ضمیر استعمال کرنے کے بجائے فقاتلوا ائمة الكفر فرمایا، ائمہ امام کی جمع ہے. معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی عہد شکنی کی وجہ سے کفر کے امام اور قائد ہو کر اس کے مستحق ہو گئے کہ ان سے جنگ کی جائے. اس میں حکم قتال کی قلت اور وجہ کا بھی بیان ہو گیا، اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ائمت الکفر سے مراد قریش مکہ کے وہ سردار ہیں جو لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے اور جنگی تیاریوں میں لگے رہتے تھے. ان سے جنگ کرنے کی کو خصوصیت کے ساتھ اسے ذکر فرمایا کہ اہل مکہ کی اصل طاقت کا سرچشمہ یہی لوگ تھے، اس کے علاوہ مسلمانوں کی قریبی رشتہ داری بھی انہی لوگوں سے تھی جس کی وجہ سے اس کا خطرہ ہو سکتا تھا کہ ان کے معاملے میں کوئی رعایت برتی جائے۔ دارالاسلام میں غیر مسلم زمیوں کو اسلام پر علمی تنقید کی تو اجازت ہے مگر طعن و تشنیع کی نہیں۔ طعنوا فی دینکم کے لفظ سے بعض حضرات نے اس پر استدلال کیا ہے کہ مسلمانوں کے دین پر طعن و تشنیع کرنا عہد شکنی کرنے میں داخل ہے۔ جو شخص اسلام اور شریعت اسلام پر طعنہ زنی کرے وہ مسلمانوں کا معاہد نہیں رہ سکتا، مگر بہ اتفاق فقہا اس سے مراد وہ طعن و تشنیع ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی اہانت اور تحقیر کے طور پر اعلانن کی جائے۔ احکام و مسائل کی تحقیق میں کوئی علمی تنقید کرنا اس سے مستثنا ہے اور لوگ اس کو طعن و تشنیع کہتے بھی نہیں۔ اس لیے دارالاسلام کے غیر مسلم باشندوں کو علمی تنقید کی تو اجازت دی جا سکتی ہے مگر اسلام پر طعنہ زنی اور تحقیر و توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی آیت میں فرمایا انہم لا ایمان لہم، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی قسم کوئی قابل اعتبار قسم نہیں، کیونکہ یہ لوگ قسم توڑنے اور عہد شکنی کرنے کے عادی ہیں۔ اور اس جمع کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی قسم توڑ دی تو اب مسلمانوں پر بھی ان کی قسم اور عہد کی کوئی ذمہ داری نہیں رہی۔ آخر آیت میں ہے لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اس آخری جملے میں بتلا دیا کہ مسلمانوں کی جنگ و جہاد کا مقصد عام دنیا کے لوگوں کی طرح دشمن کو ستانا اور جوش انتقام کو فرو کرنا یا عام بادشاہوں کی طرح ملک گیری نہ ہونا چاہیے، بلکہ ان کی جنگ کا مقصد دشمنوں کی خیر خواہی اور ہمدردی اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اپنی غلط روش سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد 13ویں آیت میں مسلمانوں کو جہاد و قتال کی ترغیب کے لیے فرمایا کہ تم ایسی قوم کے ساتھ جنگ کے لیے کیوں تیار نہ ہوگے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا منصوبہ بنایا۔ مراد اس سے یہود مدینہ ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکالنے کا منصوبہ بنایا تھا اور کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَقَلَّ، یعنی ایسا ضرور ہوگا کہ عزت و قوت والا کمزور ذلیل کو مدینہ سے نکال دے گا۔ ان کے نزدیک عزت والے وہ لوگ تھے اور مسلمانوں کو کمزور و ذلیل سمجھتے تھے، جس کے جواب میں حق تعالی نے ان کے ہی قول کو اس طرح پورا کر دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو مدینہ سے نکال کر یہ ثابت کر دیا کہ عزت والے مسلمان ہی ہیں اور کمزور و ذلیل یہود تھے۔ دوسری وجہ ان سے جنگ کرنے کی یہ ارشاد فرمائی وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی جنگ و قتال کی پہل انہی لوگوں کی طرف سے ہوئی، اب تو صرف مدافعانہ کاروائی ہے جو ہر فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے۔ پھر مسلمانوں کے دلوں سے ان لوگوں کا رعب دور کرنے کے لیے فرمایا أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، یعنی کیا تم لوگ ان سے خوف کھاتے ہو، حالانکہ خوف اور ڈرنا صرف اللہ تعالی سے چاہیے جس کے عذاب کو کوئی طاقت تلا نہیں سکتی۔ آخر میں ان کنتم مؤمنین فرما کر بتلا دیا کہ غیر اللہ سے ایسا خوف کھانا جو احکام شرعیہ کی ادائیگی میں حاصل ہو سکے کسی مومن مسلمان کا کام نہیں۔ 14ویں اور 15ویں آیت میں بھی مسلمانوں کو جنگ و جہاد کی ترغیب ایک دوسرے عنوان سے دی گئی ہے جس میں چند چیزیں بتلائی گئیں۔ اول یہ کہ اگر تم ان سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالی کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اور یہ قوم اپنے اعمال بد کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی مستحق تو ہو ہی چکی ہے، مگر ان پر اللہ کا عذاب پچھلی قوموں کی طرح آسمان یا زمین سے نہیں آئے گا، بلکہ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے عذاب دیں گے۔ دوسرے یہ کہ اس جنگ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو اس رنج و غم سے شفا عطا فرمائیں گے جو کفار کی طرف سے ان کو مسلسل پہنچتا رہا ہے. تیسرے یہ کہ ان کی غداری اور عہد شگنی کے سبب جو غضب مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوا تھا انہی کے ہاتھوں ان کو عذاب دے کر ان کے غیظ کو دور فرما دیں گے. پچھلی آیت میں لعلہم ینتہون فرما کر مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کسی قوم سے اپنا غصہ اتارنے کے لیے نہ لڑیں بلکہ ان کی ہدایت کو مقصد بنائیں. اس آیت میں یہ بتلا دیا کہ جب وہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے صاف کر لیں اور محض اللہ کے لیے لڑیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسی صورتیں بھی پیدا فرما دیں گے کہ ان کے غم و غصے کا انتقام بھی خود بخود ہو جائے. چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ یعنی ان میں سے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اس کی توبہ قبول فرمائیں گے فرما لیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اس جہاد کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دشمن کی جماعت میں سے بہت سے لوگوں کو اسلام کی توفیق ہو جائے گی, وہ مسلمان ہو جائیں گے. چنانچہ فتح مکہ میں بہت سے سرکش ذلیل و خوار ہوئے اور بہت سے لوگ مشرف و اسلام ہو گئے. ان آیات میں ان حالات و واقعات کی خبر بطور پیش گوئی کی دی گئی ہے. تاریخ شاہد ہے کہ وہ سب ایک ایک کر کے اسی طرح مشاہدے میں آئے جس طرح قرآن حکیم نے خبر دی تھی. اس لیے یہ آیات بہت سے معجزات پر مشتمل ہیں. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مشرق ہم نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں اور تسلیم کر رہے ہوں اپنے اوپر کفر کو, وہ لوگ خراب گئے ان کے عمل اور آگ میں رہیں گے وہ ہمیشہ. وہی آباد کرتا ہے مسجدیں اللہ کی جو یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور قائم کیا نماز کو اور دیتا رہا زکات اور نہ ڈرا سوائے اللہ کے کسی سے, سو امیدوار ہیں وہ لوگ کہ ہووے ہدایت والوں میں. خلاصہ تفسیر, مشرکین کی یہ لیاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو جن میں مسجد حرام بھی آ گئی آباد کریں, جس حالت میں وہ خود اپنے کفر کی باتوں کا اقرار کر رہے ہیں. چنانچہ وہ خود اپنا مشرب بتلانے کے وقت ایسے عقائد کا اقرار کرتے تھے جو واقع میں کفر ہیں. مطلب یہ کہ عمارت مسجد گو عمل محمود ہے لیکن باوجود شرک کے اس کے منافی ہے, اس عمل کی اہلیت ہی مفقود ہے اور اس لیے وہ محض غیر معتد بھی ہے. پھر فخر کی کیا گنجائش ہے؟ ان لوگوں کے جو مشرک ہیں سب اعمال نیک مثل عمارت مسجد وغیرہ اکارت اور ضائع ہیں, بوجہ اس کے کہ ان کی قبولیت کی شرط نہیں پائی جاتی اور ضائع عمل پر فخر ہی کیا. اور دوزخ میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے کیونکہ وہ عمل جو کہ اسباب نجات سے ہے وہ تو ضائع ہی ہو گیا تھا. ہاں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے, یعنی علی وجہ الکمال ان سے مقبول ہوتا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر دل سے ایمان لائیں اور جوارے سے اس کا اظہار بھی کریں, مثلا اس طرح کہ نماز کی پابندی کریں اور زکات دیں اور اللہ پر ایسا توکل رکھتے ہوں کہ بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈریں. سو ایسے لوگوں کی نسبت توقع یعنی وعدہ ہے کہ اپنے مقصود یعنی جنت و نجات تک پہنچ جائیں گے. کیونکہ ان کے اعمال بوجہ ایمان کے مقبول ہوں گے، اس لیے آخرت میں نفع ہوگا، اور مشرکین اس شرط سے محروم ہیں، اور عمل بے ثمر پر فخر لا حاصل۔ معارف و مسائل۔ پچھلی آیات میں مشرکین مکہ کی کجروی، عہد شکنی اور اپنے دین باطل کے لیے ہر طرح کی کوشش کا، اور اس کے مقابلے پر مسلمانوں کے ہاتھ کی ترغیب کا بیان آیا تھا۔ آیات مذکورہ میں مسلمانوں کو جہاد کی تاکید کے ساتھ یہ بتلایا گیا ہے کہ جنگ و جہاد ہی وہ چیز ہے جس میں مسلمان کا امتحان ہوتا ہے، مخلص مسلمان اور منافق یا ضعیف الایمان کا امتیاز ہوتا ہے، اور یہ امتحان ضروری ہے۔ 16ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم صرف کلمہ اسلام زبان سے کہہ لینے اور اسلام کا دعویٰ کر لینے پر آزاد چھوڑ دیے جاؤ گے؟ جب تک اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی ان سچے اور پکے مسلمانوں کو نہ دیکھ لیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا رازدار دوست نہیں بناتے۔ اسی آیت میں ان عام لوگوں کو خطاب ہے جو مسلمان سمجھے جاتے تھے، اگرچہ ان میں سے بعض منافق بھی تھے اور بعض ضعیف ایمان اور مذبذب تھے۔ ایسے ہی لوگوں کا یہ حال تھا کہ اپنے غیر مسلم دوستوں کو مسلمانوں کے راز اور اسرار پر مطلع کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے اس آیت میں مخلص مسلمانوں کی دو علامتیں بتلا دی گئیں۔ مخلص مسلمان کی دو علامتیں، اول یہ کہ اللہ کے واسطے کفار سے جہاد کریں، دوسرے یہ کہ کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار دوست نہ بنائیں۔ آخر آیت میں فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، یعنی تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں، ان کے آگے کسی کا حیلہ و تاویل نہیں چل سکتی۔ یہی مضمون قرآن مجید کی دوسری آیت میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، یعنی کیا لوگوں نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف زبانی اپنے آپ کو کہنے پر آزاد چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا کوئی امتحان نہ لیا جائے گا؟ کسی غیر مسلم کو ہمراز دوست بنا درست نہیں۔ آیت مذکورہ میں جو لفظ ولیجہ آیا ہے اس کے معنی دخیل اور بھیدی کے ہیں، اور ایک دوسری آیت میں اس معنی کے لیے لفظ بطانہ استعمال کیا گیا ہے۔ بطانہ کے اصلی معنی اس کپڑے کے ہیں جو دوسرے کپڑوں کے نیچے بطن اور بدن کے ساتھ متصل ہو۔ مراد اس سے ایسا آدمی ہے جو اندر کے رازوں سے واقف ہو۔ اس آیت کے الفاظ یہ ہیں يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، اے ایمان والو، اپنے مسلمانوں کے سوا کسی کو ہمراز اور بھیدی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں دھوکہ دے کر برباد کرنے میں کوئی کسر نہ رکھیں گے۔ اس کے بعد 17ویں اور 18ویں آیتوں میں مسجد حرام اور دوسری مساجد کو عبادات باطلہ سے پاک کرنے اور صحیح و مقبول طریقے پر عبادت کرنے کی ہدایات ہیں، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ اور مسجد حرام سے ان تمام بتوں کو نکال ڈالا جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طرح حسی طور پر تو مسجد حرام بتوں سے پاک ہو گئی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدیم دشمنوں پر غالب آنے کے بعد سب کو معافی اور امان دے دیا تھا، اور وہ مشرکین اب بھی بیت اللہ اور حرم محترم میں عبادت و طواف وغیرہ اپنے باطل طریقوں پر کیا کرتے تھے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی، اس طرح مسجد حرام کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح بت پرستی اور اس کے تمام باطل طریقوں سے بھی اس مقدس زمین کو پاک کیا جائے، اور اس سے پاک کرنے کی ظاہری صورت یہی تھی کہ مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں ممنوع قرار دے دیا جائے، لیکن یہ اس دیے ہوئے امان کے خلاف ہوتا، اور معاہدے کی پابندی اسلام میں ان سب چیزوں سے مقدم اور اہم تھی۔ اس لیے فوری طور پر ایسے احکام نہیں دیے گئے بلکہ فتح مکہ سے اگلے ہی سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ذریعے منا اور عرفات کے عام اجتماع میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی مشرکانہ طرز کی عبادت اور حج و طواف وغیرہ حرم میں نہ ہو سکے، اور جاہلیت میں جو ننگے ہو کر طواف کرنے کی رسمیں بد چل پڑی تھی آئندہ اس حرکت کی اجازت نہ دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے منا کے اجتماع عام میں اس کا اعلان کر دیا کہ لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، یعنی اس سال بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا اور کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہ کر سکے گا۔ لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، یعنی اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا اور کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہ کر سکے گا۔ اور یہ سال بھر کی مہلت اس لیے دی گئی کہ ان میں بہت سے وہ لوگ بھی تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور وہ ابھی تک معاہدے پر قائم تھے، میعاد معاہدہ پورا ہونے سے پہلے ان کو کسی نئے قانون کا پابند کرنا اسلامی رواداری کے خلاف تھا، اس لیے ایک سال پہلے سے یہ اعلان جاری کر دیا گیا کہ حرم محترم کو مشرکانہ عبادات اور رسوم سے پاک کرنا طے کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس قسم کی عبادت در حقیقت عبادت اور مسجد کی آبادی نہیں بلکہ ویرانی ہے۔ یہ مشرکین مکہ اپنی مشرکانہ رسوم کو عبادت اور مسجد حرام کی عمارت و آبادی کا نام دیتے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ اور مسجد حرام کے متولی اور اس کی عمارت کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب اسلام لانے سے پہلے غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے اور مسلمانوں نے ان کو کفر و شرک پر قائم رہنے سے عار دلائی تو انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ صرف ہماری برائیاں یاد رکھتے ہو اور بھلائیوں کا ذکر نہیں کرتے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم بیت اللہ اور مسجد حرام کو آباد رکھنے اور اس کا انتظام کرنے اور حجاج کو پانی پلانے وغیرہ کی خدمات کے متولی بھی ہیں؟ اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی ما كان للمشركين ان يعمروا مسجد الله، یعنی مشرکی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کی تعمیر کریں، کیونکہ مسجد صرف وہی جگہ ہے جو ایک اللہ وحدہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، شرک و کفر اس کی ضد ہے، وہ عمارت مسجد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ عمارت مسجد کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے کئی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک ظاہری در و دیوار کی تعمیر، دوسرے مسجد کی حفاظت اور صفائی اور ضروریات کا انتظام، تیسرے عبادت کے لیے مسجد میں حاضر ہونا۔ عمرہ کو عمرہ اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ اس میں بیت اللہ کی زیارت اور عبادت کے لیے حاضری ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ تینوں ہی کے اعتبار سے اپنے آپ کو معمار بیت اللہ اور عمارت مسجد حرام کا ذمہ دار سمجھتے اور اس پر فخر کیا کرتے۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ مشرکین کو اللہ کی مساجد کی عمارت کا کوئی حق نہیں بلکہ وہ خود اپنے کفر و شرک کے گواہ ہیں، ان لوگوں کے اعمال حبط اور ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ خود اپنے کفر و شرک کی گواہی کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اپنے مشرکانہ افعال و اعمال کے سبب گویا خود اپنے کفر و شرک کی گواہی دے رہے ہیں، اور یا یہ کہ عادتاً جب کسی نصرانی یا یہودی سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو وہ اپنے آپ کو نصرانی یا یہودی کہتا ہے، اسی طرح مجوس اور بت پرست اپنے کافرانہ ناموں ہی سے اپنا تعارف کراتے ہیں، یہی ان کے کفر و شرک کا اعتراف اور شہادت ہے۔ اس آیت میں عمارت مسجد کا منفی پہلو بیان کیا گیا تھا کہ مشرکین اس کے اہل نہیں ہیں، دوسری آیت میں عمارت مسجد کا مثبت پہلو اس طرح ارشاد فرمایا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. یعنی مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاویں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور بجز اللہ تعالی کے کسی سے نہ ڈریں. سو ایسے لوگوں کے متعلق توقع ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ مساجد کی اصلی عمارت صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے احکام الہی کے پابند ہوں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور نماز زکوٰۃ کے پابند ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں. اس جگہ صرف اللہ تعالی اور روز آخرت پر ایمان کا ذکر کیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ذکر کرنے کی لیے ضرورت نہ سمجھی گئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی کوئی صورت بجز اس کے ہو ہی نہیں سکتی کہ رسول پر ایمان لائے اور ذریعے جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں ان کو دل سے قبول کرے. اس لیے ایمان باللہ میں ایمان بالرسول فطری طور پر داخل ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے اس کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس حدیث نے بتلا دیا کہ رسول پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے میں داخل اور شامل ہے. اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اس کے معنی یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کسی خوف سے اللہ کے حکم کو ترک نہ کرے، ورنہ خوف کی چیزوں سے ڈرنا اور دہشت کھانا تو تقاضائے عقل فطرت ہے. درندے اور زہریلے جانوروں سے، چور ڈاکو سے طبعی طور پر ڈرنا اس کے خلاف نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے رسیوں کے سام بنا کر دکھلائے تو وہ ڈر گئے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى، اس لیے ایذا اور نقصان پہنچانے والوں سے طبعی خوف نہ حکم قرآنی کے خلاف ہے نہ رسالت اور ولایت کے. ہاں اس خوف سے مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام میں خلل ڈالنا یا ان کو ترک کر دینا یہ مومن کی شان نہیں. یہی اس جگہ مراد ہے. بعض مسائل متعلقہ آیت اور عمارت مسجد کے جس کے متعلق ان آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ مشرک کافر نہیں کر سکتے بلکہ وہ صرف نیک والے مسلمان ہی کا کام ہے، اس سے مراد مساجد کی تولیت اور انتظامی ذمہ داری ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی کافر کو کسی اسلامی وقف کا متولی اور منتظم بنانا جائز نہیں. باقی رہا ظاہری در و دیوار وغیرہ کی تعمیر، سو اس میں کسی غیر مسلم سے بھی کام لیا جائے تو مضائقہ نہیں. اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم ثواب سمجھ کر مسجد بنا دے یا مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کو چندہ دے دے تو اس کا قبول کر لینا بھی اس شرط سے جائز ہے کہ اس سے کسی دینی یا دنیاوی نقصان یا الزام کا یا آئندہ اس پر قبضہ کر لینے کا یا احسان جتلانے کا خطرہ نہ ہو. اور اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ مساجد کی تعمیر اور آبادی صرف نیک مسلمان ہی کا انتظام کا مسلمان ہی کا کام ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو شخص مساجد کی حفاظت، صفائی اور دوسری ضروریات کا انتظام کرتا ہے اور جو عبادت اور ذکر اللہ کے لیے یا علم دین اور قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے یہ اعمال اس کے مومن کامل ہونے کی شہادت ہے. امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی حاضری کا پابند ہے تو اس کے ایمان کی شہادت دو، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے انما یعمر مسجد اللہ من آمن باللہ، اور صحیحین کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام مسجد میں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک درجہ تیار فرما دیتے ہیں. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا مہمان ہے اور میزبان پر حق ہے کہ مہمان کا اکرام کرے. مفسر القرآن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمارت مسجد میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد کو ایسی چیزوں سے پاک کرے جن کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئیں، مثلا خرید و فروخت، دنیا کی باتیں، کسی گمشدہ چیز کی تلاش، یا دنیا کی چیزوں کا لوگوں سے سوال، یا فضول قسم کے اشعار، جھگڑا، لڑاؤ، شور و شوق وغیرہ. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أبداً إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. کیا تم نے کر دیا حاجیوں کا پلانا اور مسجد الحرام کا بسانا برابر اس کے جو یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور لڑا اللہ کی راہ میں، یہ برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو جو ایمان لائے اور گھر چھوڑ آئے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے، ان کے لیے بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں. خوشخبری دیتا ہے ان کو پروردگار ان کا اپنی طرف سے مہربانی کی اور رضا مندی کی اور باغوں کی کہ جن میں ان کو آرام ہے ہمیشہ کا، رہا کریں ان میں مدام، بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. اے ایمان والو، مت پکڑو ان کو اور بھائیوں کو رفیق اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو ایمان سے، اور جو تم میں ان کی رفاقت کرے تو وہی لوگ ہیں گناہگار. خلاصہ تفسیر، کیا تم لوگوں نے حجاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے عمل کی برابر قرار دے لیا جو کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو؟ وہ عمل ایمان اور جہاد ہے، یعنی یہ عمل برابر نہیں، اور جب اعمال برابر نہیں تو یہ عامل لوگ بھی باہم برابر نہیں اللہ کے نزدیک. غرض عمل عمل باہم اور عامل عامل باہم برابر نہیں. مقصود بقرینی ہی سیاق یہ ہے کہ ایمان اور جہاد میں سے ہر واحد افضل ہے، سقایہ اور امارت کے ہر واحد سے یعنی ایمان بھی دونوں سے افضل ہے، اور اس سے جواب ہو گیا مشرکین کا کہ ان میں ایمان نہ تھا، اور جہاد بھی دونوں سے افضل ہے، اس سے جواب ہو گیا بعض مومنین کا جو کہ بعد ایمان کے سقایہ اور امارت کو جہاد پر تفضیل دیتے تھے، اور یہ امر مذکور بہت ہی ظاہر ہے، لیکن جو لوگ بے انصاف ہیں مراد مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ نہیں دیتا، اس لیے وہ نہیں مانتے، بخلاف اہل ایمان کے کہ وہ اس تحقیق کو فوراً مان گئے۔ آگے اس مضمون کی تصریح ہے جو اوپر لا یستوون سے مقصود تھا، یعنی جو لوگ ایمان اور اللہ کے واسطے انہوں نے ترک وطن کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، وہ درجے میں اللہ کے نزدیک بمقابلہ اہل سقایہ و اہل امارت کے بہت بڑے ہیں، کیونکہ اگر اہل سقایہ و اہل امارت میں ایمان نہ ہو تب تو یہ بڑائی انہی مومنین مہاجرین مجاہدین میں منحصر ہے، اور اگر ان میں ایمان ہو تو وہ بھی بڑے ہیں مگر یہ زیادہ بڑے ہیں، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں، کیونکہ اگر ان کے مقابلین میں ایمان نہ ہو تب تو کامیابی کا حصر ہی انہی میں ہے، اور اگر ایمان ہو تو کامیابی مشترک ہے، لیکن ان کی کامیابی ان سے اعلیٰ ہے۔ آگے اس درجے اور فوز کا بیان ہے کہ ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضامندی اور جنت کے ایسے باغوں کی ان کے لیے کہ ان باغوں میں دائمی نعمت ہوگی اور ان میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، بلا شبہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے اس میں سے ان کو دیا جائے گا۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا رفیق مت بناؤ اگر وہ لوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے ایسا عزیز رکھیں کہ ان کے ایمان لانے کی امید نہ رہے، اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا سو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں، مطلب یہ کہ بڑا معنی ہجرت سے ان لوگوں کا تعلق ہے اور خود وہی جائز نہیں، پھر ہجرت میں کیا دشواری ہے۔ معارف و مسائل، شروع کی چار آیتیں 19 سے 22 تک ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں، وہ یہ کہ بہت سے مشرکین مکہ مسلمانوں کے مقابلے میں اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم مسجد حرام کی آبادی اور حجاج کو پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اسلام لانے سے پہلے جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں آئے اور ان کے مسلم عزیزوں نے ان کو اس پر ملامت کی کہ آپ نعمت ایمان سے محروم ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ لوگ ایمان و ہجرت کو اپنا بڑا سرمایہ فضیلت سمجھتے ہیں، مگر ہم بھی تو مسجد حرام کی عمارت اور حجاج کو پانی پلانے کی اہم خدمات کے متولی ہیں جن کی برابر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوں، اور مسند عبد الرزاق کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد طلحہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آپس میں گفتگو ہو رہی تھی۔ طلحہ نے کہا رضی اللہ عنہ کہ مجھے وہ فضیلت حاصل ہے جو تم میں سے کسی کو حاصل نہیں، کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں چاہوں کہ اندر جا کر رات گزار سکتا ہوں۔ عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حجاج کو پانی پلانے کا متولی اور منتظم ہوں اور مسجد حرام میں میرے اختیارات ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ حضرات کس چیز پر فخر کر رہے ہیں، میرا حال تو یہ ہے کہ میں نے سب لوگوں سے 6 مہینے پہلے بیت اللہ کی طرف نمازیں پڑھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہا ہوں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی جن میں واضح کر دیا گیا کہ کوئی عمل کتنا ہی اعلیٰ ہو و افضل ہو، ایمان کے بغیر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں، اور نہ حالت شرک میں ایسے اعمال کا کرنے والا اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت قیام منقول ہے کہ وہ ایک روز جمعہ کے دن مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں چند حضرات صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس جمع تھے. حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ اسلام و ایمان کے بعد میرے نزدیک حجاج کو پانی پلانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں اور مجھے اس کے مقابلے میں کسی دوسرے عمل کی پرواہ نہیں. ایک دوسرے صاحب نے ان کے جواب میں کہا کہ نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد سب سے بڑا عمل ہے. ان دونوں میں بحث ہونے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹ کر کہا کہ منبر نبوی علیہ السلام کے پاس شور و شغب نہ کرو. مناسب بات یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد یہ بات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لو. اس تجویز کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا. اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں جہاد کو عمارت مسجد حرام اور سقایت حجات سے افضل عمل بتلایا گیا. اور اس میں کوئی بود نہیں کہ اصل آیات کا نزول تو مشرکین کے فخر و تکبر کے جواب میں ہوا ہو، پھر اس کے بعد جو واقعات مسلمانوں کے باہم پیش آئے ان میں بھی انہیں آیات کو استدلال کے لیے پیش کیا گیا ہو، جس سے سننے والوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ آیات اس واقعے میں نازل ہوئیں. بہرحال آیات مذکورہ میں دونوں قسم کے واقعات کا یہ جواب ہے کہ شرک کے ساتھ تو کوئی عمل کتنا ہی بڑا ہو مقبول اور قابل ذکر ہی نہیں. اس لیے کسی مشرک کو عمارت مسجد یا سقایہ یا حجات کی وجہ سے کوئی فضیلت و بزرگی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی، اور ایمان کے بعد بھی ایمان و جہاد کا درجہ بنسبت عمارت مسجد حرام اور سقایت الحجات کے بہت زیادہ ہے. جو مسلمان ایمان و جہاد میں مقدم رہے وہ ان مسلمانوں سے افضل ہیں جنہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی. صرف مسجد حرام کی تعمیر اور حجاج کے پانی پلانے کی خدمت انجام دیتے رہے. اس تمہید کے بعد آیات مذکورہ کے الفاظ اور ترجمے پر پھر ایک نظر ڈالیے. ارشاد فرمایا کیا تم نے حجاج کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کی کو اس شخص کے برابر قرار دیا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو؟ یہ لوگ برابر نہیں اللہ کے نزدیک. بقرینہ سیاق مقصود یہ ہے کہ ایمان اور جہاد میں سے ہر ایک افضل ہے سقایت الحجاج اور عمارت مسجد سے، یعنی ایمان بھی دونوں سے افضل ہے اور جہاد بھی. ایمان کے افضل ہونے سے مشرکین کی بات کا جواب ہو گیا، اور جہاد کے افضل سے ان مسلم کی بات کا جواب ہو گیا جو عمارت مسجد اور سقایت حجاج کو جہاد سے افضل کہتے تھے. ذکر اللہ جہاد سے افضل ہے. تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں جو عمارت مسجد پر جہاد کو فضیلت اور ترجیح دی گئی ہے یہ عمارت کے ظاہری معنی کی روح سے ہے، یعنی مسجد کی تعمیر اور ضروری انتظامات کے جہاد کا ان کے مقابلے میں افضل ہونا مسلم ہے. لیکن عمارت مسجد کے ایک دوسرے معنی عبادت اور ذکر اللہ کے لیے مسجد میں حاضری کے بھی آتے ہیں، اور در حقیقت مسجد کی اصلی عمارت و آبادی اسی سے ہے. اس معنی کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات کی بنا پر عمارت مسجد جہاد سے افضل و اعلیٰ ہے. جیسا کہ مسند احمد اور ترمذی ابن ماجہ میں حضرت ابو درد رضی اللہ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہو اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو اور سونے چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہو، اور اس سے بھی افضل ہو کہ تم جہاد میں دشمن سے سخت مقابلہ کرو جس میں تم ان کو قتل کرو وہ تمہیں قتل کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل ذکر اللہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کی فضیلت جہاد سے بھی زیادہ ہے، اور عمارت مسجد جب بمعنی ذکر اللہ لی جائے تو وہ جہاد سے بھی افضل ہے. مگر اس جگہ مشرک فخر و غرور ظاہر ہے کہ ذکر اللہ اور عبادت کی بنا پر نہ تھا بلکہ ظاہری تعمیر اور انتظامات کی بنا پر تھا، اس لیے جہاد کو اس سے افضل قرار دیا گیا. اور قرآن و سنت کے مجموعی ارشادات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی عمل کا دوسرے عمل سے افضل و اعلیٰ ہونا حالات و واقعات کے تابع ہوتا ہے. بعض حالات میں ایک عمل دوسرے سے افضل ہوتا ہے اور حالات بدلنے کے بعد معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. جس وقت اسلام اور مسلمانوں سے دفاع کی ضرورت شدید ہو اس وقت یقیناً جہاد تمام عبادات سے افضل ہوگا. جیسا کہ غزوہ خندق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں قضا ہو جانے کے واقعے سے ظاہر ہے. اور جس وقت ایسی شدید ضرورت نہ ہو تو ذکر اللہ اور عبادت بمقابلہ جہاد کے افضل ہوگا. آخر آیت میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین فرما کر یہ بتلا دیا کہ یہ کوئی دقیق اور باریک بات نہیں بلکہ بالکل واضح ہے کہ ایمان سارے اعمال کی بنیاد اور ان سب سے افضل ہے، اور یہ کہ جہاد بنسبت عمارت مسجد اور سقایت الحجاج کے افضل ہے. مگر اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو سمجھ نہیں دیتا، اس لیے وہ ایسی کھلی اور ہی باتوں میں بھی کج بحثی کرتے رہتے ہیں. 20ویں آیت میں اس مضمون کی تفصیل ہے جو پہلی آیت میں لا یستوون کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، یعنی ایمان لانے والے مجاہد اور صرف عمارت مسجد اور سقایۃ حجاج کرنے والے اللہ کے نزدیک برابر نہیں. اس میں ارشاد الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں بڑے ہیں اور پورے کامیاب یہی لوگ ہیں. کیونکہ ان کے مقابلے میں جو مشرک ہیں ان کو تو کامیابی کا کوئی درجہ ہی حاصل نہیں، اور جو مسلمان ہیں اگرچہ نفس کامیابی میں وہ بھی شریک ہیں مگر ان کی کامیابی ان سے بڑھی ہوئی ہے، اس لیے پورے کامیاب یہی لوگ ہیں. 21ویں اور 22ویں آیتوں میں ان کامیاب لوگوں کے اجر عظیم اور درجات آخرت کا بیان ہے. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالد فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم. یعنی ان لوگوں کو ان کا پروردگار خوشخبری سناتا ہے اپنی رحمت اور رضا کی، اور ایسی جنتوں کی جن میں ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والی نگی، اور یہ لوگ بھی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو یہاں سے کبھی نہ نکالا جائے گا، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. آیات مذکورہ میں ہجرت اور جہاد کے فضائل کا بیان آیا ہے، جن میں وطن، عزہ و اقارب اور اصحاب و اصحاب اور اموال، احباب و اصحاب اور اموال و املاک سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کی طبیعت پر یہ کام سب سے زیادہ شاق اور دشوار ہیں. اس لیے اگلی آیت میں ان چیزوں کے ساتھ حد سے زیادہ تعلق اور محبت کی مذمت فرما کر مسلمانوں کو ذہنوں کو ہجرت و جہاد کے لیے آمادہ کیا گیا ہے. ارشاد فرمایا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. یعنی اے ایمان والو تم اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو رفیق مت بناؤ اگر وہ لوگ کفر کے مقابلے میں ایمان کے عزیز رکھیں اور تم میں سے جو شخص ان کے سوا باوجود ان کے کفر کے رفاقت رکھے گا سو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں. ماں باپ بھائی بہن اور تمام رشتہ داروں سے تعلق کو مضبوط رکھنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایات سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے مگر اس آیت میں یہ بتلا دیا کہ ہر تعلق کی ایک حد ہے ان میں سے ہر تعلق خواہ ماں باپ اور اولاد کا ہو یا حقیقی بہن بھائی بہن کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے مقابلے میں نظر انداز کرنے کے قابل ہے. جس موقع پر یہ دونوں رشتے ٹکرا جائیں تو پھر رشتہ و تعلق اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قائم رکھنا ہے. اس کے مقابلے میں سارے تعلقات سے قطع نظر کرنا ہے. آیات مذکورہ کے متعلق چند فوائد اور مسائل. مذکورہ پانچ آیتوں سے چند فوائد اور مسائل حاصل ہوئے. اول یہ کہ ایمان روح عمل ہے، اس کے بغیر کیسا ہی اچھا عمل ہو وہ صرف صورت، بے جان اور ناقابل قبول ہے، اور نجات آخرت میں اس کی کوئی قیمت نہیں. ہاں اللہ تعالی کے یہاں بے انصافی نہیں، کافروں کے ایسے بے روح اعمال حسنہ بھی بالکل ضائع نہیں کیے جاتے، ان کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں آرام و عیش اور دولت و راحت دے کر بے باک کر دیا جاتا ہے، جس کا بیان قرآن کریم کی متعدد آیات میں آیا ہے. دوسرا فائدہ ان آیات سے یہ حاصل ہوا کہ معصیت و نافرمانی سے انسان کی عقل بھی خراب ہو جاتی ہے، اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. 19ویں آیت کے آخر میں ان اللہ یہدی القوم الظالمین فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا ہے، جیسا کہ اس کے بالمقابل ایک آیت میں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اطاعت و تقوی سے انسان کی عقل کو جلا ہوتی ہے، سلامت فکر نصیب ہوتی ہے، وہ اچھے برے کی تمیز میں غلطی نہیں کرتا. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نیک اعمال میں بھی باہمی تفاضل ہے اور اسی کی مناسبت سے عمل کرنے والوں کے درجات میں تفاضل قائم ہوتا ہے، سب عمل کرنے والے ایک درجے میں نہیں رکھے جا سکتے، اور مدار کثرت عمل پر نہیں بلکہ حسن عمل پر ہے. سورہ ملک میں آیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کریں گے کہ کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے. چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ راحت و نعمت کے دائمی رہنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ وہ نعمتیں کسی وقت ختم نہ ہو جائیں، دوسرے یہ کہ کسی وقت ان لوگوں کو ان نعمتوں سے جدا نہ کیا جائے. اس لیے اللہ کے مقبول بندوں کے لیے دونوں چیزوں کی ضمانت دے دی گئی. نعیم مقیم فرما کر نعمتوں کا دائمی ہونا بیان فرما دیا، اور خالدین فیہا ابدا فرما کر ان لوگوں کو کبھی ان نعمتوں سے الگ نہ کرنے کا اطمینان دلا دیا. اصل رشتہ اسلام و ایمان کا رشتہ ہے، نسبی و وطنی تعلقات سب اس پر قربان ہیں. اصل رشتہ اسلام و ایمان کا رشتہ ہے، نسبی و وطنی تعلقات سب اس پر قربان کرنے ہیں. پانچواں مسئلہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ رشتہ داری اور دوستی کے سارے تعلقات پر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مقدم ہے، جو تعلق اس سے ٹکرائے وہ توڑنے کے قابل ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ عمل سے وہ ساری امت سے افضل و اعلیٰ قرار پائے، یہی چیز تھی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و مال اور ہر رشتے و تعلق کو قربان کر کے زبان حال سے کہا تو اخل خوش سمر کشتی کے سرو و سمن ہم زخویش برید الندو باتو پے وسطن. بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی اور قریش مکہ، انصار مدینہ تو سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور بدر و احد کے میدانوں میں باپ بیٹے بھائی بھائی کی تلواریں آپس میں ٹکرا کر اس کی شہادت دی کہ ان کا مسلک یہ تھا، ہزار خویش کے بیگانہ از خدا باشد، فدا یک تن بیگانہ کاشنا باشد. اللهم نا اتباعهم واجعل حبك احب الاشياء الينا وخشيتك اخوف الاشياء عندنا. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. تو کہہ دے، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جن کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور حویلیاں جن کو پسند کرتے ہو تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور لڑنے سے اس کی راہ میں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم، اور اللہ راستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو. خلاصہ تفسیر، آگے اسی مضمون کی زیادہ تفصیل ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جن میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن میں رہنے کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ چیزیں تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم سزائے ترک ہجرت کا بھیج دیں، جیسا دوسری آیت میں ہے، ان الذین توفاهم الملائکہ الى قوله فاولئک مأواهم جہنم، اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا، یعنی ان کا مقصود تھا ان چیزوں سے تمتع، وہ بہت جلاف ان کی توقع کے موت سے منقطع ہو جاتا ہے. معارف و مسائل، سورہ توبہ کی یہ آیت دراصل ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ سے ہجرت فرض ہونے کے وقت ہجرت نہیں کی. ماں باپ بہن بھائی، ماں باپ بھائی بہن اولاد اور بیوی اور مال و جائیداد کی محبت نے ان کو فریضہ ہجرت ادا کرنے سے روک دیا، کے بارے میں حق تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جن میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، تم کو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ نافرمان کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا. اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں، امام تفسیر مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکم سے مراد جہاد و قتال اور فتح مکہ کا حکم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیاوی تعلقات پر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کے قربان کرنے والوں کا انجام بد عن قریب سامنے آنے والا ہے. جبکہ مکہ فتح ہوگا اور نافرمانی کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے اور ان کے یہ تعلقات اس وقت ان کے کام نہ آئیں گے. اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس جگہ حکم سے مراد حکم عذاب ہے کہ دنیاوی تعلقات پر اخروی تعلقات کو قربان کر کے ہجرت نہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب ان قریب آنے والا ہے، یا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب آئے گا ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے. آیت میں اس جگہ مقصود کر کے ہجرت پر وعید ہے، مگر ذکر بجائے ہجرت کے جہاد کا کیا گیا جو ہجرت کے بعد اگلا قدم ہے. اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ ابھی تو صرف ہجرت اور ترک وطن ہی کا حکم ہوا ہے، اس میں کچھ لوگ ہمت بیٹھے، آگے جہاد کا حکم آنے والا ہے جس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ساری محبتوں کو اور خود اپنی جان کو قربان کرنا پڑتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ ہجرت ہی کو جہاد سے تعبیر کر دیا ہو، کیونکہ وہ بھی حقیقت میں جہاد ہی کا ایک شعبہ ہے. اور آخر آیت میں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین فرما کر یہ بھی بتلا دیا کہ جو لوگ حکم ہجرت کے باوجود اپنے دین دنیاوی تعلقات کو ترجیح دے کر اپنے خویش و عزیز اور مال و مکان سے چمٹے رہے، ان کا یہ عمل دنیا میں بھی ان کے لیے مفید نہیں ہوگا اور ان کا یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا کہ ہمیشہ اپنے اہل و عیال اور مال و مکان میں امن و چین سے بیٹھے رہیں، بلکہ حکم جہاد شروع ہوتے ہی یہ سب چیزیں ان کے لیے وبال جان بن جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتے. مسائل متعلقہ ہجرت. اول، جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرض کر دی گئی تو وہ صرف ایک فرض ہی نہیں بلکہ مسلمان ہونے کی علامت بھی تھی. جو باوجود قدرت کے ہجرت نہ کرے وہ مسلمان نہ سمجھا جاتا تھا. یہ حکم فتح مکہ کے بعد منسوخ ہو گیا اور اصل حکم یہ باقی رہ گیا کہ جس زمین پر انسان کو اللہ کے احکام، نماز، روزہ وغیرہ کی تعمیل ممکن نہ ہو اس سے ہجرت کرنا ہمیشہ کے لیے فرض ہے، بشرط یہ کہ ہجرت پر قدرت ہو. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی ہر ایسی جگہ کو چھوڑ دے جہاں فسق و فجور کا غلبہ ہو، یہ ہمیشہ کے لیے مستحب ہے. آیت مذکورہ میں براہ راست تو خطاب ان لوگوں سے ہے جنہوں نے ہجرت فرض ہونے کے وقت دنیاوی تعلقات کی محبت سے مغلوب ہو کر ہجرت نہیں کی، لیکن الفاظ آیت کا عموم تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درجے ہونا لازم و واجب ہے کہ دوسرا کوئی تعلق اور کوئی محبت اس پر غالب نہ، اور جس نے اس درجے کی محبت پیدا نہ کی وہ مستحق عذاب ہو گیا، اس کو عذاب الہی کا منتظر رہنا چاہیے. سچا ایمان اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری دنیا اور خود اپنی جان سے بھی زیادہ ہو. اس لیے ایک صحیح حدیث میں جو صحیحین میں بروایت انس رضی اللہ عنہ منقول ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور ابو داؤد ترمذی میں بروایت ابو امامہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی سے دوستی کی تو اللہ کے لیے کی اور دشمنی کی تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کی، اور مال کو خرچ کیا تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی جگہ خرچ کرنے سے رکا تو وہ بھی اللہ کے لیے. اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. ان روایات حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ ایمان کی تکمیل اس پر موقوف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں پر غالب ہو، اور انسان کی دوستی، دشمنی، دینا یا نہ دینا سب حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو. امام تفسیر قاضی بیضاوی وغیرہ نے فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس آیت کی وعید سے مستثنی ہوں، کیونکہ عام طور پر بڑے سے بڑے عابد و زاہد اور عالم و متقی بھی اہل و عیال اور مال و متاع کی محبت سے مغلوب نظر آتے ہیں الا ماشاءاللہ. مگر ساتھ ہی قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ محبت سے مراد اس جگہ اختیاری محبت ہے، غیر اختیاری اور طبعی محبت مراد نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت و اختیار سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو کا دل ان دنیاوی تعلقات کی طبعی محبت سے لبریز ہو مگر ان سے اتنا مغلوب نہ ہو کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کی پرواہ نہ کرے، تو وہ بھی اس وعید سے خارج اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب رکھنے والا ہے۔ جیسے کوئی بیمار دوا کی تلخی یا آپریشن کی تکلیف سے طبعاً گھبراتا ہے مگر عقلاً اس کو اپنی نجات و سلامتی کا ذریعہ سمجھ کر اختیار کرتا ہے، تو وہ کسی کے نزدیک قابل ملامت نہیں، اور نہ کوئی عقل سلیم کو اس پر مجبور کرتی ہے کہ طبعی اور غیر اختیاری گھبراہٹ اور کراہت کو بھی دل سے نکال دے۔ اسی طرح اگر کسی کو مال و اولاد وغیرہ کی محبت کے سبب بعض احکام الہیہ کی تعمیل میں غیر اختیاری طور پر تکلیف محسوس ہو مگر اس کے باوجود وہ اس تکلیف کو برداشت کر کے احکام الہیہ بجا لائے، تو وہ بھی قابل ملامت نہیں بلکہ قابل تحسین ہے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس آیت کے مطابق غالب رکھنے والا کہلائے گا۔ ہاں اس میں شبہ نہیں کہ محبت کا اعلیٰ مقام یہی ہے کہ محبت طبیعت پر بھی غالب آ جائے اور محبوب کے حکم کی تعمیر کی لذت ہر تلخی و تکلیف لذیذ بنا دے، جیسے دنیا کی فانی لذت و راحت کے طلبگاروں کو رات دن دیکھا جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی محنت و مشقت کو ہنس کھیل کر اختیار کر لیتے ہیں، کسی دفتر کی ملازمت میں مہینے کے ختم پر ملنے والے چند سکوں کی محبت انسان کی نیند آرام اور سارے تعلقات پر ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے ہزاروں مشقتوں کو بڑی کوششوں سفارشوں اور رشوتوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ رنج و راحت شد چو مطلب شد بزرگ گرد گلا تتیائے چشم گرد۔ اللہ والوں کو یہ مقام اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نعمائے آخرت کی محبت میں ایسا ہی حاصل ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی تکلیف نظر نہیں آتی۔ صحیح ہے ان کی ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں پائی جاویں تو اس کو ایمان کی حلاوت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ تین خصلتیں یہ ہیں کہ ایک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک کے ماں سوائے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، دوسرے یہ کہ وہ کسی اللہ کے بندے سے صرف اللہ ہی کے لیے محبت رکھے، تیسرے یہ کہ کفر و شرک اس کو آگ میں ڈالے جانے کے برابر محسوس ہو۔ اس حدیث میں حلاوت ایمان سے مراد محبت کا یہی مقام ہے جو انسان کے لیے ہر مشقت و محنت کو لذیذ بنا دیتا ہے۔ از محبت تلخہ شینی شود، اسی مقام کے متعلق بعض علماء نے فرمایا ہے وَإِذَا حَلَّتِ الْحَلَاوَةُ قَلْبًا نشطت فی العبادت الاعضاء، یا جب کسی دل میں حلاوت ایمان پیدا ہو جاتی ہے تو عبادت و اطاعت میں اس کے اعضاء لذت پانے لگتے ہیں۔ کسی کو بعض روایات میں بشاشت ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مزاری میں فرمایا کہ محبت خدا و رسول کا یہ مقام ایک نعمت کبریٰ ہے مگر وہ صرف اللہ والوں کی صحبت و معیت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اسی لیے صوفیہ اکرام اس کو خدمت مشائخ سے حاصل کرنا ضروری قرار دیتے ہیں۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہ مقام خلت اسی کو حاصل ہوتا ہے جو خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنے مال اولاد اور جان کو اللہ کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ خلیل آسادر ملک یقین زن لوائلا احب الافلین زن۔ قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت و شریعت کی حفاظت اور اس میں رکھنے ڈالنے والوں کی مدافعت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک کھلا نشان ہے۔ رزقنا اللہ تعالی وجميع المسلمين حبه وحب رسوله كما يحب ويرضى۔ اللہ جل جلالہ وعمن وعلوہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين۔